का मट्ठा है। उलूले उलूले थोड़ी तकदीर क्यों आजमाता है, दिल उल्लू का मट्ठा है। उलूले उलूले जाना ना हो जहां वहीं जाता है, दिल उल्लू का मट्ठा है। उलूले उलूले थोड़ी तकदीर क्यों आजमाता है, दिल उल्लू का मट्ठा है। उलूले उलूले का छिट्टा है। उलूले उलूले जाना ना हो जहां वहीं जाता है, दिल उल्लू का मट्ठा है। उलूले उलूले उलूले उलूले उलूले उलूले उलूले उलूले का पट्टा है। उलूले उलूले